безстрастно, всичко в теб е прекрасно, секретарката, колата и голямата заплата, шефе, обичам те страстно, шефе, обичам те нежно, животът с теб безметежно, минава в дрямка на бюрото, в сянка, шефе, обичам те нежно. Къщи пренасят, шефе, обичам те тайно. Шефе, обичам те бурно, по вълните за теб ще съм бурна. Да те спася, да те спася, огън не гъдя. Страстта си към теб ще си камурна. Шефе, обичам те. Осанка и нова държанка. Шефе, обичам те ти.